अल्लाह तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हारे काम संवार देगा और तुम्हारे गुनाहों की मगफरत कर देगा। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे उसने वो कामयाबी हासिल कर ली जो जबरदस्त कामयाबी है।